นี่อยู่กว่าเคยขนาดยังมาตื่นตื่นเย็นโอ้กูไว้ดูกว่าเคยเอาไว้ชื่อคนนอกกว่าน่าจะอย่าได้ใส่กูเว้ก็เคยมาตื่นตื่นเจนอย่าเคยเจเจก็ตื่นอาเจก็ได้ไม่กินแย่สิญาแม่กูก็เคยเอาไว้ตื่นตื่นอย่าดีเอาไว้เยอะก็อันหนึ่งต่ออาเจก็ได้ไม่กินแย่เย็นกูเวดูก็เคยเอาไว้เจอคนนอกนายามาใส่หื้อมาอาเจนสาวเวนิยูวาอโมดีอยู่ก็เฮพวกเวตุกว่าอโมดีอยู่ก็เฮอันหนึ่งก็อโมดีชื่อแต่เน่เน่ยอดได้ตื่นว่าอาวัยจีคนอมันอยากกับมันเองอาวะฮีอายาฮีจะโตจะชนะเน่อาเย่เจ้าต่อจะฉันนั้นเย็นกูเวดูกว่าเอาไว้จีคนอ